Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, wtorek, 7 września minęło południe. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Tablica upamiętniająca radiowców, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy, uroczyście odsłonięta. Ponad 400 nowych przypadków koronawirusa, tyle nowych zakażeń było na początku czerwca. 2/3 Włochów za wprowadzeniem blokady morskiej, by powstrzymać nielegalną migrację. To upamiętnienie pracowników Polskiego Radia, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy. Tablica pamiątkowa poświęcona ich pamięci w siedzibie Radia w Alei Niepodległości uroczyście została odsłonięta przez prezes Polskiego Radia Agnieszkę Kamińską i szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. W swoim wystąpieniu podkreślał bohaterstwo pracowników rozgłośni oraz rolę, jaką odegrała w tworzeniu i utrzymaniu państwowości po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Krzysztof Czabański zwrócił również uwagę na sens istnienia mediów publicznych. Media publiczne udowadniają, że to są media, które powinny być przez obywateli utrzymywane po to, żeby mogły iść drogą wskazywaną przez polską rację stanu i informować obywateli o wszystkich sprawach, które są tak ważne dla budowy silnego państwa. Dziś oddajemy hołd bohaterom z 1939 roku. Ich bohaterstwo jest również dla nas wszystkich napomnieniem, żebyśmy dobrze służyli i naszej ojczyźnie, i polskiemu radiu. Na pamiątkowej tablicy umieszczono kilkadziesiąt nazwisk radiowców. Świadectwem bohaterstwa pracowników Polskiego Radia są też ocalone przez nich stalowe płyty gramofonowe z nagraniami z września 1939 roku, między innymi z przemówieniami prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Pierwszy raz od początku czerwca ponad 400 nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził przed południem 406 zakażeń. Zmarło 13 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi, że tendencja wzrostowa ugruntowała się. To jest o 42% więcej niż w ubiegłym tygodniu, czyli ta tendencja już się ugruntowała. Także niestety zwiększa się ilość osób, które muszą być leczone w szpitalach. Jest hospitalizowanych 579 osób, to jest o 41 więcej niż dobę wcześniej, więc powinniśmy bardzo uważać i przestrzegać tych reguł, czyli dezynfekcja, maseczka i dystans, ale także myślę, że kto jeszcze się waha, powinniśmy się zaszczepić. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Dla rozwoju inicjatywy Trójmorza bardzo istotne jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, mówi w Tallinie premier. Na szczycie cyfrowym Mateusz Morawiecki zwracał uwagę na wagę cyberbezpieczeństwa biznesu i podkreślał, że właśnie małe i średnie firmy stanowią podstawę do rozwoju gospodarczego i należy się im wsparcie w wielu obszarach. Transatlantic Friendship, a solid foundation for infrastructure development for SMEs. Współpraca transatlantycka i solidne podstawy dla rozwoju infrastruktury dla małych i średnich firm to ubezpieczenie, upieczenie kilku pieczeni na jednym ogniu. Rozwijamy intensywnie sektor tych przedsiębiorstw, a one stymulują wzrost konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Tym samym dajemy młodym ludziom szansę na stworzenie wartości dodanej w naszych krajach. Głównymi tematami szczytu w Tallinie są łączność zaufania, inicjatywa Trójmorza, a także publiczna infrastruktura cyfrowa. 2/3 Włochów za wprowadzeniem blokady morskiej, by powstrzymać nielegalną migrację. Taki sondaż publikują polskie media. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Pytanie zadane respondentom brzmiało, czy aby powstrzymać migrację z Afryki do Włoch przez Morze Śródziemne, należy wprowadzić blokadę morską u wybrzeży Libii i Tunezji w porozumieniu z rządami tych krajów. 32% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 35% zgadzam się. Wprowadzenia blokady domaga się włoska centroprawica. Okazało się, że tego zdania jest również połowa przychylnej przyjmowaniu migrantów lewicowej partii demokratycznej i ponad 60% wspierających kontestacyjny ruch Pięciu Gwiazd, najliczniejsze ugrupowanie we włoskim parlamencie. W tym roku do Włoch przez Morze Śródziemne przybyło 40 tysięcy migrantów. Włoskie władze odrzucają 80% podań o azyl jako nieuzasadnione. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

sekretne sprawy też i były w serwisie i przed południem w naszej audycji. Trójka do trzeciej. I w sekrecie też pani Jola, że szef za chwilę będzie panikował, bo szuka ładowarki, zanim jego telefon padnie. A niech padnie, będzie parę godzin spokoju. Ale ja nic nie mówiłem. My tu 12 minut po godzinie 12 jedziemy dalej w naszej audycji. Nie oglądamy się na nic i na nikogo, choć będziemy spotykać się, tak jedziemy, z naprawdę niezwykłymi ludźmi. Zachęcam państwa do korespondencji, do pozostania z nami, do tego, byśmy byli na słuchu mailowo, telefonicznie, muzycznie, SMS-owo. Cztery godziny, no mniej więcej tyle byłoby spokoju, gdyby tak padła komórka szefowi, ale ci, co bliżej tegoż właśnie, to pewnie na najbliższą okazję prezent, gwiazdkę, czy urodziny, czy jakąkolwiek uroczystość, już wiem, co mogliby mu kupić. Powerbanka takiego, żeby nie padło, prawda? Żeby być cały czas w kontakcie. Sygnał jeszcze od pani Aleksandry, że jeśli liczymy i tęsknimy za urlopem, no niechby był już w normalnych warunkach niepandemicznych, tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Urlop 2022. Do tegoż zostało już tylko 264 dni. Bardzo dziękuję za szczerość i cieszę się również państwa radością, że już właściwie do urlopu, do wakacji z górki. Jeszcze sygnał od pana Marcina. Panie redaktorze, za ostatnim urlopem? Tak, będę tęsknił. Szpachla, majzel, gruz. No, panu również, panie Marcinie, bardzo ładnie ten remont, ten urlop się udał. Wypoczynkowy, jakby nie było. Kolor ścian, ładny, już o tym kiedyś mówiliśmy. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz. co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Minut po południu. Teraz ważny i myślę ciekawy niemniej temat, bo przyjrzymy się hakowaniu ludzi, czyli korzystaniu z różnych metod inżynierii społecznej, by dostać się do cennych informacji, na przykład do strzeżonych haseł internetowych czy kodów bezpieczeństwa. Obecnie dość popularne są ataki związane m.in. z próbą przejęcia kont bankowych. Są często skonstruowane w taki sposób, że nawet doświadczona osoba może mieć problem z rozpoznaniem, czy jest to atak hakerski, czy rozmowa z prawdziwym konsultantem banku. O aktualnych metodach działania oszustów opowie ekspert do spraw bezpieczeństwa IT i nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu Wojciech Bobak. Rozmawiała z nim nasza reporterka Monika Chrobak. Obecnie duża część aktualnych ataków hakerskich dotyczy dostępu do social mediów czy kont bankowych. Coraz lepsze zabezpieczenia zmuszają atakujących do coraz bardziej zaawansowanych sposobów pozyskiwania danych. Do jakich metod najczęściej się uciekają? Przeważnie są to ataki socjotechniczne. Dla przykładu kampanie phishingowe, czyli maile, SMS-y, które nakłaniają nas do przekazania swoich danych, tak? I nie tylko, bo często możemy zauważyć na przykład działania mające na celu wpłacenie symbolicznej złotówki, tak? Nadawca źle zważył przesyłkę, dlatego nasza firma kuriercka, która miała dostarczyć nam paczkę, domaga się od nas pewnego rodzaju dopłaty, tak? Finalnie skutkuje to w ten sposób, że autoryzujemy swoją tożsamość w innym banku za pomocą tego małego właśnie przelewu, gdzie dane dostępowe do tego akurat konta posiada już atakujący, przez co zaciągane są kredyty, o czym dowiadujemy się no dużo później, tak? I z przykrym skutkiem, bo niestety te odsetki już też swoje robią. Prześledźmy ostatnie ataki na jeden z bardziej popularnych banków w Polsce. Próba przejęcia przez hakera środków pieniężnych ofiary zaczyna się od zdobycia jej zaufania, co wcale nie musi być takie trudne, jak się okazuje, prawda? No tak, jeżeli chodzi o ostatnie ataki na banki tak naprawdę, bo tutaj z tego, co później weryfikowaliśmy, jest to atak nie tylko na jeden bank, ale okazuje się, że na kilka banków. Atakujący po pierwsze dzwoni z informacją, że na naszym koncie występuje przelew, który no nie do końca powinien być autoryzowany, tak, do osoby, która już zgłaszana była wcześniej jako przelewy na tak zwanej czarnej liście. Przez to no, atakujący złudza u swojej ofiary już zaufanie, no bo chce nam pomóc i pyta, czy autoryzujemy. No automatycznie mówimy, że nie i przechodzimy dalej do kolejnego etapu tego ataku, czyli atakujący wypytuje nas na temat ostatnich działań. Tutaj warto posłuchać akurat jednej z rozmów telefonicznych z takim atakującym, który udało się nam nagrać z kolegą, kiedy taki atakujący zadzwonił do niego, tak, podając się za dział techniczny banku ING. No i tutaj ten atak tak naprawdę pokazuje pewien proces, w jakim postępują hakerzy. Polski Departament Bezpieczeństwa ING Banku informuje, że rozmowa jest nagrywana. Zostałem automatycznie połączony z panem przez system robotyczny. Proszę powiedzieć, czy mogę panu pomóc. Dostałem informację, że ktoś próbuje wykonać przelew z mojego konta bankowego. Dobrze, rozumiem, że pan nie potwierdza tego przelewu i w dniu dzisiejszym pan jego osobiście nie dokonywał. Nie. W takim razie informuję pana, że osoba odbiorca, która jest określona na czarnym liście naszego banku jako oszusta. Właśnie dlatego, ze względu na bezpieczeństwo, przelew został automatycznie zablokowany. Proszę powiedzieć, może ktoś oprócz pana ma możliwość doprowadzenia tej transakcji bez pana wiedzy? Nie. Dobrze. W takim razie muszę złożyć wniosek o oszukańczych działaniach na pana koncie i tak samo zapytać, czy panu w ogóle jest znana osoba odbiorcy? Nie. W takim razie w dniu dzisiejszym prosimy pana uciekać na kontakt od policji odnośnie tej sprawy, ponieważ osoba jest poszukiwana już prawie 2 miesiące. I w tej chwili, zgodnie regulaminu banku, muszę złożyć wniosek, jak powiedziałem wcześniej, więc proszę powiedzieć, może pan dziś osobiście podawał swoje dane, może do jakiegoś portalu internetowego? Nie. W takim razie prosimy pana na przyszłość pilnować, czy strona internetowa jest zabezpieczona przy tym, jak pan poda jakiekolwiek dane do tego portalu, ponieważ pan może trafić na stronę podróbki i w taki sposób stracić swoje dane. To jest panu jasne? Tak. W tej chwili sprawa będzie zgłoszona do działu technicznego do wyjaśnienia tej sytuacji. Jeżeli chodzi tutaj o to nagranie, no już od początku wiedzieliśmy, że jest to fake. Przez to przystąpiliśmy do nagrywania tak naprawdę tej rozmowy i chcieliśmy kontynuować dalej tą rozmowę. Niestety nie udało się nam nagrać całości, ale już z tego przykładu widzimy, że atakujący po pierwsze wzbudza ten strach w ofierze, tak? Następnie wyciąga pomocną dłoń, która pozwala na zablokowanie autoryzacji tych przelewów i w kolejnych krokach, podając się za bardzo profesjonalną placówkę banku, tak? Przekazuje sprawę do działu technicznego, aby rozwiązać finalnie problem. I mamy ostatnie etapy ataku socjotechnicznego, które są związane z instalacją oprogramowania na urządzeniu ofiary i przejęciem nad nim kontroli. Jak w praktyce wyglądają takie działania? Tutaj atakujący przekazuje telefon do kolegi z działu technicznego, informując nas o tym, że na naszym telefonie najprawdopodobniej działa złośliwe oprogramowanie, które autoryzuje te przelewy. No i dział techniczny musi się z nami połączyć, sprawdzić nasz telefon i usunąć finalnie to zagrożenie, czyli dla takiego, powiedzmy, mniej doświadczonego użytkownika takich urządzeń cyfrowych, no jest to dodatkowy plus, tak, no bo pozbywam się pewnego problemu, tak to musiałem sobie radzić z nim sam. Po kilku chwilach dzwoni do nas dział techniczny, całkiem inna osoba, więc już to a propos tej złożoności tego ataku, wzbudza już kolejny tego krok ku zaufaniu do tej firmy, tak, już jesteśmy całkowicie nieświadomi i zaleca instalację oprogramowania ze sklepu danego systemu operacyjnego, czyli to już wiemy, że nie instalujemy żadnego wirusa pobranego ze strony internetowej, tylko instalujemy oprogramowanie ze sklepu, które powinno być dla nas bezpieczne. Tak naprawdę najczęściej jest to oprogramowanie służące do pomocy zdalnej, wykorzystywane troszkę w inny sposób. Tak naprawdę dajemy dostęp atakującemu do naszego urządzenia, przez to atakujący w kilka chwil zdobywa dostęp do naszego banku, autoryzuje przelewy, zmienia dane logowania do poszczególnych serwisów, gdzie sam uzyskuje do nich dostęp. Podsumowując, w jaki sposób można ustrzec się przed takim atakiem hakerskim? Jakie można zastosować systemy zabezpieczeń? Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, no to tutaj warto pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej polityki haseł, odpowiedniej złożoności haseł. Następnie, jeżeli jest to możliwe, korzystanie z metod podwójnej autoryzacji. Warto też pamiętać o częstych aktualizacjach naszych urządzeń. Te aktualizacje częściej dotykają właśnie tej warstwy security, która pozwala nam uchronić nasz sprzęt. Natomiast warto też pamiętać, że technologia nie stanowi panaceum, czyli po prostu powinniśmy być czujni, tak? Jakie akcje wykonujemy. Czyli chcąc czuć się bezpiecznie w sieci, pamiętajmy o tym, że technologia nie jest w stanie nas w 100% uchronić i jednak powinniśmy być zawsze czujni i weryfikować

polarku i to nie tylko nad morzem, ale na zachodzie przejściowo zaznaczy się płytka bruzda niszowa. Takiego terminu dawno nie słyszeliśmy, ale wydaje mi się, że im bliżej jesieni, tym pewnie częściej będziemy słyszeli o opadach krupy śnieżnej, już nie mówiąc, no to już zimą, o marznących opadach powodujących gałoleć. Ech, jak my lubimy tę nomenklaturę pana synoptyka. Za 25 minut 13. Ciekaw jestem, czy zastanawiali się państwo, jak wygląda, czy wyglądała pierwsza lekcja muzyki dzisiejszych gwiazd estrady, kto lubił ćwiczyć gamy i pasaże, komu podobały się lekcje śpiewu. O pierwsze muzyczne doświadczenia wśród Opolan i artystów występujących podczas tegorocznego festiwalu w Opolu pytała Monika Matuszkiewicz. Czy pamięta pani swoją pierwszą lekcję muzyki? No oczywiście, że tak. Jaka ona była? Fantastyczna. Kiedyś były inne lekcje muzyki niż są teraz, wiadomo, ale ogólnie my jesteśmy bardzo muzykalni. Ja chodziłam do zespołu regionalnego, także syn ma 3 lata, już super tańczy. Fajne wspomnienia. W związku z tym, że lubiłam śpiewać, bardzo chętnie na nią poszłam. Na potek i mruga, Pamiętam, że uczyliśmy się na pewno blaskotek na płotek. Pani Ula, która była moją pierwszą nauczycielką lekcji muzyki, była zawsze uśmiechnięta i nieważne, czy ktoś źle śpiewał, czy dobrze śpiewał, dla niej zawsze śpiewał pięknie. I pamiętam, że zawsze to było takie, według niektórych niesprawiedliwe, bo proszę panią, ja znałam wszystkie słowa, a on nie i też dostał piątkę. Ale on był chłopcem i za odwagę mu się też należało. Równie wspaniale swoją pierwszą lekcję muzyki wspomina Olga Bończyk. Moją pierwszą lekcję muzyki miałam w 6 lat, poszłam do szkoły muzycznej, zaczęłam grać na fortepianie, no i okazało się, że jestem bardzo zdolna. Bardzo zdolna, ale pianistką nie zostałam, chociaż miałam wspaniałych pedagogów od fortepianu i rzeczywiście pani Janina Botor, która była moją taką, no, mistrzem absolutnym. Zresztą spod jej skrzydeł wyszedł Krzysztof Jabłoński, więc no, co tu dużo mówić. Nie będę więcej rekomendowała, wiadomo, ale choć pianistką nie zostałam, a mogłam, to jednak to, co wyniosłam z lekcji fortepianu, to bardziej świadomość tego, że mogę i umiem i jestem predestynowana do tego, żeby być artystką o swojej własnej wyobraźni, o swoim własnym kierunku, że mogę nadawać ten swój kierunek sobie samej i mogę iść własną drogą, że nie muszę nikogo naśladować, nie muszę być kimś, kim nie jestem. Kolejną artystką, która uczestniczyła w lekcjach muzyki, jest Magda Kumorek, choć jak przyznaje, nie pamięta jej. To znaczy mam to tylko z opowieści moich rodzinnych. Ja mam wujka, który jest śpiewakiem operowym i jak moja mama podejrzewała, że ja chyba mam słuch muzyczny, natomiast ona kompletnie tego nie mogła sprawdzić, więc wysłała mnie na taki długi spacer. W mojej rodzinie są kolejarze, więc chodziliśmy wzdłuż torów podobno i wujek mówił, zaśpiewaj la, la, la, la. Podobno to była moja pierwsza lekcja muzyki, po której wujek powiedział, no trzeba ją wpisać do szkoły muzycznej, nie ma tutaj w ogóle pytań. I podobno chciałam się uczyć na fortepianie grać. Nie pamiętam tego, to było 10 lat, 9 lat bardzo trudnych w moim życiu. Dzisiaj oczywiście jestem wdzięczna za ten czas i za całą edukację, no ale to człowiek musi dojrzeć do tego. La. No, znowu nie trafiłem. Aż te dźwięki naprawdę. Niektórym ta muzyka nie przeszkadza w śpiewaniu. Nazwijmy to śpiewaniu. Ciekaw jestem Państwa doświadczeń na tym gruncie. Być może właśnie już wrzesień te dodatkowe lekcje ze śpiewu na przykład, albo z instrumentu. Z czego tam jeszcze? Z baletu? Może chociaż o balecie w radiu? No ciekaw jestem. Zachęcam do korespondencji, jak to wygląda w Państwa przypadku, albo być może jak wyglądało. Może zniechęciły właśnie te gamy, czy pasaże, czy jeszcze inne. Na myśl których jeży się włos na głowie. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A jeśli chodzi o muzykę, to chyba bardziej lubimy... Jak tak mruczy, prawda? Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Za 18 minut godzina 13. Witamy na lekcji śpiewu. Pani Gabriela wspomina, czymże była matura. To fraszka, igraszka, egzamin z fortepianu śnił się przez kolejne 15 lat. Zachęcam do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Można powspominać. Kwadrans będzie godzina 13. Nasz wierny słuchacz wspomina lekcję muzyki. Plastikowy flet, cymbały i można grać. Chyba na nerwach. Cymbały. I don't know what this is, but you've got me to let you like it do. Za 12 minut 13, no to teraz przerwa w lekcji muzyki. Literatura, czas na nasz serial, czyli opowieść o Polsce lat 30. oglądanych przez Anglika, przemierzającego właśnie monotonną równinę na rowerze zwanym George'em. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Nizina. Fragment 22. Po kilku godzinach jazdy z Poznania na wschód udało mi się dostrzec pewną zmianę w okolicy mimo jej wieczystej monotonii. Krajobraz pozostał bez zmian. Pasy ziemi uprawnej, tu i ówdzie drzewa pośród nieprzerwanej płaskości. Wyglądało jednak na to, że nagle zmienił się charakter domów. Uprzednio były wprawdzie drewniane, ale solidne i przestronne. Teraz zaś widziałem zwyczajne parterowe dwuizbowe chałupy, niemal budy, domostwa nieskończenie biedniejsze i żałośniejsze. Mapa podsunęła mi wyjaśnienie, którego szukałem. Przekroczyłem niewidzialną już dzisiaj granicę. Za sobą zostawiłem kraj należący aż do 1918 roku do Niemiec, przede mną leżała Rosja. Domy stanowiły tylko jeden z wyznaczników podziału. Nie byłem pewien, czy wyobraźnia mnie ponosi, czy też wyczułem go również w umysłach mieszkańców tych ziem. George również miał coś do powiedzenia w sprawie owej nagłej zmiany. Gdy bowiem minęliśmy Strzałkowo, niegdyś ostatnią niemiecką wioskę przy granicy, droga zdecydowanie się popsuła. Usiłowałem go pocieszyć, tłumaczyłem, że przebywaliśmy przecież w najbardziej wiejskich regionach, gdzie pierwszorzędne drogi nie są najważniejsze, a gdy znajdziemy się bliżej Warszawy, z całą pewnością będzie lepiej. Kiedy znaleźliśmy się bliżej Warszawy, odkryliśmy, że drogi są w niewiarygodnie gorszym stanie, a George już nigdy nie wierzył żadnym moim przeczuciom. Jednak wszystkie te szlaki były iście królewskie w porównaniu z tymi, które mieliśmy napotkać później wzdłuż rosyjskiej granicy. Za to, z czym George uprzejmie się zgodził, przez cały dzień samochodów było jak na lekarstwo. Region ten nie tylko był pozbawiony malowniczości, ale i nie dysponował architektonicznymi bądź historycznymi atrakcjami. Szczęśliwie chłopi zawsze stanowią fascynujący obiekt badań, inaczej bowiem mógłbym się zanudzić. Jedna wioska wyglądała jak bliźniaczka drugiej, dwie ulice parterowych chałup krytych strzechą. Jednej mieściny nie dało się odróżnić od drugiej. Więcej czasu spędziłem na rozmowach niż na podziwianiu skarbów sztuki lub urokliwych zaułków. W każdym miasteczku stał kościół, czasami utrzymany w jednym stylu, ale przeważnie będący skundloną ohydą. W pobliżu zwykle znajdował się park z pałacem, niegdyś, a niekiedy nawet i dzisiaj, siedziba polskiego szlachcica. Tak więc, nie zatrzymując się dłużej, przejechałem przez Wrześnie, Słupce, Konin i Koło. Staram się ćwiczyć pamięć fotograficzną. Potrafię od razu przywołać w wyobraźni większość miast w Europie, gdy ktoś wskaże mi je na mapie. Mam idealny obraz mentalny tych polskich miasteczek, lecz tylko jeden. Nie potrafię powiedzieć, czy jest on prosty, czy złożony. Były zbyt mdłe. Ucieszyłem się, że na noc ponownie zatrzymałem się w przysiółku, gdzie doznania były niewyszukane, ale wyraziste. Kolejny dzień przyniósł zaskakujący kontrast. I pewne wyjaśnienie. Rok temu przejechałem rowerem przez węgierską równinę. Nigdy jednak nie czułem jej monotonii. Usiłowałem rozwiązać tę zagadkę i odpowiedź znalazłem w Łowiczu. Kolor. Węgierska równina jest tak samo płaska jak polska, lecz widok wieśniaka wprowadza urozmaicenie. W Polsce zaś ludzie ubierają się w gotową tandetę lub proste i bure kreacje z lnianego samodziału. Wtapiają się w krajobraz, ale go nie ożywiają. Byłem szczęśliwy, kiedy dotarłem do Łowicza. Z Poznania do Warszawy wiodą dwa szlaki. Jeden prowadzi przez wielkie miasto Łódź i skłaniałem się do wybrania tej trasy. Wyobrażałem sobie, że powinienem obejrzeć miasta Polski. Ktoś jednak mimochodem wspomniał, że Łódź to polski Manchester. Natychmiast wybrałem drugą drogę. Do chwili rozbiorów Łowicz był odrębnym księstwem, poddanym zwierzchności arcybiskupów gnieźnieńskich. Aż do dzisiaj region ten zachował swój niezależny charakter. Świadczą o tym zwłaszcza tutejsze stroje. Nie zwróciłyby wprawdzie uwagi na Węgrzech, ale w centralnej Polsce są olśniewające. Kobiece spódnice są wyjątkowo kolorowe. utkane na krosnach w pasy, mieniące się intensywnymi odcieniami pomarańczu, błękitu i zieleni. Ulubione tło stanowi czerwień. Zwykle na gorset, spod którego wystają szerokie rękawy koszuli, narzuca się charakterystyczną, wzorzystą chustę pokaźnych rozmiarów. Jak niemal wszędzie w tych wieśniaczych rejonach, nie nosi się butów ani pończoch. Zauważyłem jednak, że większość dziewcząt ma zdumiewająco ładne stopy. Poza tym nie wyróżniały się fizycznie. Twarze miały uczciwe i pospolite, wzrost niski, pełne kształty, z tendencją do przysadzistości, co dobitnie świadczyło o energii i sile, ale już nie o hollywoodzkim seksapilu. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. A do opowieści o Polsce lat 30. wrócimy jutro przed 13. Będzie to fragment 23. Za 6 minut o 13, bo już teraz muzyka. Słyszymy serwis Trójki. Za 5 minut 13. No i gitara. Hold on. Yeah!